Czyli ten serwis zaczynamy od tragicznego wypadku, do którego doszło w Nowym Dworze w Wielkopolsce i którego ofiarą jest 42-letni mężczyzna. Kierowca nie zatrzymał się na wezwanie policyjnego patrolu, informuje Dawid Marciniak z Wielkopolskiej Komendy. Kierowca zignorował ten sygnał, nie zatrzymał się, zaczął uciekać z tego miejsca. Policjanci wsiedli w samochód, pojechali za tym Oplem. Kierowca samochodu, który uciekał, w pewnym momencie nie zapanował nad samochodem, zjechał z drogi, uderzył w drzewo. Samochód, ten Opel, powrócił z powrotem na drogę i zderzył się z goniącym go radiowozem. Mężczyzna zginął na miejscu, radiowóz jest doszczętnie rozbity, ale policjanci nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Po oględzinach lekarskich zostali zwolnieni do domu. Śledztwo wyjaśni, dlaczego kierowca zignorował policyjne wezwanie. Liczba śmiertelnych ofiar eboli przekroczyła już 4000. Epidemii takich rozmiarów nie spodziewała się nawet Światowa Organizacja Zdrowia. Oficjalne statystyki WHO mówią dokładnie o 4033 zmarłych. Niemal wszyscy to mieszkańcy Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Liczba przypadków zachorowań wynosi 8399. Nie przewidywaliśmy, że epidemia osiągnie takie rozmiary. Chyba nikt nie przewidział. Ale teraz musimy patrzeć w przyszłość, a nie wstecz. W ostatnich dniach zaobserwowaliśmy znacznie zwiększoną międzynarodową pomoc. Mówił w rozmowie z BBC dr Chris z WHO. Dodał, że na razie na walkę z ebolą przekazano 300 milionów dolarów. Oficjalnie proszono o miliard. Jednocześnie uruchomiono międzynarodową kartę przestrzeni kosmicznej i kataklizmów, dzięki której satelity będą zbierać dane, by wspomóc zarządzanie kryzysem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości chce zlikwidować Stowarzyszenie Memoriał. Resort wystąpił już z wnioskiem do Sądu Najwyższego, który ma w listopadzie podjąć decyzję o wykreśleniu z rejestru jednej z najbardziej znanych w Rosji organizacji broniących praw człowieka. Stowarzyszenie Memoriał dokumentuje zbrodnie stalinowskie, w tym dokonane na Polakach, a także zbiera dowody na łamanie praw człowieka we współczesnej Rosji. Ponieważ w swoich badaniach obrońcy praw człowieka korzystają ze wsparcia międzynarodowych instytucji, zgodnie z obowiązującą w Rosji ustawą powinni Memoriał wpisać na listę tzw. zagranicznych agentów. Jednak mimo nacisków organów ścigania, działacze stowarzyszenia konsekwentnie odmawiają, twierdząc, że taka nazwa obraża ich. Ministerstwo Sprawiedliwości, nie mogąc doprosić się wykonania ustawy, wystąpiło do Sądu Najwyższego o likwidację memoriału. W nagonkę na stowarzyszenie włączyły się też państwowe media. Telewizja NTV wyemitowała reportaż, w którym oskarżyła obrońców praw człowieka o wspieranie terrorystów na północnym Kaukazie. Rozprawa ma odbyć się 13 listopada. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niemiecki rząd pomoże polskiemu odzyskać kolejne dzieła sztuki zagrabione w czasach III Rzeszy. Specjalna placówka powstanie w Magdeburgu. Chodzi o ponad 40 dzieł znajdujących się w 7 krajach, między innymi w Niemczech i Rosji. Do tej pory po latach starań i licznych procesach udało się odzyskać tylko nieliczne z zaginionych obrazów, mówi Elżbieta Rogowska z Ministerstwa Kultury. Najcenniejszym dla nas dziełem sztuki, które udało się odzyskać, to był obraz Cranacha, Lukasa Cranacha, Madonna z Dzieciątkiem. Bardzo piękny, który zaginął nie w czasie wojny, ale tuż po jej zakończeniu. On wrócił na swoje miejsce, czyli do wrocławskiej katedry. Tysiące nie wróciły. W tej chwili nasza baza danych zawiera informacje o blisko 63 tysiącach utraconych zabytków. Natomiast to nie jest cała liczba. Pełne dane na temat tego, co utraciliśmy, pozostaną najprawdopodobniej nieznane. Bo brakuje dokumentacji, archiwa zostały rozproszone lub zniszczone, albo wyjechały razem z okupantami. To był serwis Trójki. Adam Malecki. O 20:45 na Stadionie Narodowym rozpocznie się mecz eliminacji Mistrzostw Europy Polska-Niemcy. Od pierwszego dnia zgrupowania selekcjoner Adam Nawałka zapewnia, że wierzy w dobry wynik. Wierzę w to, że będziemy grać bardzo konsekwentnie, przede wszystkim z wielką determinacją, a że mamy zawodników bardzo dobrych, światowej klasy również, także tutaj nie ma żadnego strachu. A Niemcy to silna drużyna, liczy się kolektyw, ale każdy z poszczególnych zawodników to klasa światowa, przekonuje Hubert Małowiejski, który analizuje w kadrze grę rywali. To są nie tylko wyrobnicy, tak jak kiedyś się mówiło o Niemcach, ale teraz artyści futbolu w niektórych przypadkach, i Götze, czy Özil, czy Miller, no to wiemy, że oni są zdolni w każdym momencie zrobić coś, czego wcześniej może byśmy się po nich nie spodziewali. Dziś w naszej grupie zagrają także Irlandia z Gibraltarem, a Szkocja z Gruzją. Także dzisiaj ostatnia runda Grand Prix na żużlu. Na motoarenie pojedzie 4 Polaków. Krzysztof Kasprzak, Jarosław Hampel, Maciej Janowski, Adrian Miedziński. Największe szanse na tytuł mistrza świata ma Greg Hancock, bo ma przewagę 12 punktów nad Kasprzakiem. A początek zawodów o godzinie 19. Od 16 stopni w Szczecinie do 24 w Zamościu, niemal wszędzie dużo słońca, zachmurzy się i przelotnie popada tylko miejscami na północy, zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci.

Minister to oczywiście jednoznacznie ucina, przecina, bo już mieliśmy podejrzenia i sprawnie to udało się przeprowadzić wyjaśnienie. No ale to na pewno sprawi, że będzie cały system, że tak powiem, sprawdzony, przećwiczony. Mam nadzieję, że to na złe, a raczej na dobre wyjdzie. Joachim Brudziński, komu pan wierzy? Ministrowi Arłukowiczowi czy profesorowi Horvanowi? Panie redaktorze, ja jestem uspokojony, bo wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych gościłem z prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej, który w tej sprawie powiedział, no przecież trzeba wierzyć władzy. Więc ja wierzę panu Neumannowi, że jesteśmy bezpieczni, wiceministrowi zdrowia, ponieważ nie mamy bezpośrednich połączeń lotniczych z Afryką. Wierzę panu Arłukowiczowi, który twierdzi, że krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych nie ma w tej sprawie racji i fakt, jak dzisiaj dowiadujemy się, że tak naprawdę do dziś nie wiadomo, kto odpowiada za finansowanie zakupu odpowiedniego wyposażenia dla oddziałów zakaźnych. Jest takie przerzucanie między Ministerstwem Zdrowia, właśnie nie wiadomo kim. No a mówiąc już zupełnie poważnie, jesteśmy dzisiaj klasyfikowani, to już jest najbardziej porażająca informacja, na jednym z ostatnich miejsc na 34 kraje, to jest, powołuję się tutaj na artykuł w Gazecie Wyborczej, na 34 kraje OECD, jesteśmy bodajże na przedostatnim miejscu, również jeżeli chodzi o dostęp obywateli do służby zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. No to panie redaktor, nie jestem dotknięty łaską wiary w tak skompromitowanego ministra, jakim jest Arłukowicz, a już tym bardziej nie jestem dotknięty łaską wiary w to, że dzisiaj, gdyby nie daj, panie Boże, do takiego przypadku w naszym kraju doszło, że będziemy potrafili sobie z tym poradzić. Adam Szejnfeld. No tak, pan poseł Brudziński sobie drwi i robi żarty, natomiast sprawa jest poważna. Epidemia, co prawda... Jesteśmy przygotowani? Co prawda nie grozi Polsce, ale przecież zawsze może się ten stan zmienić, dlatego jesteśmy przygotowani. Ale nie ma kombinezonów. Mnie zdziwiła wypowiedź pana profesora rano, no ale uspokoiła tego samego profesora, tego samego konsultanta wieczorem, który po pierwsze zaprzeczył sam sobie wieczorem, mówiąc, że na w skali 1 do 10 Polska jest przygotowana na 8, a ambicje są na 9. Nie ma kraju przygotowanego na 10. Po drugie, informacje ze szpitala tegoż profesora, a cóż dopiero z innych, wynika, że tam jest kilkadziesiąt kombinezonów w skali kraju, to są tysiące. Kolejne są już te najnowocześniejsze. No, ale wieczorem ja słyszałam od profesora, że jest za mało kombinezonów. No więc to jest dziwne, jeżeli w jego szpitalu jest 200, a chyba potrzeba z 20, no więc przygotowani na pewno jesteśmy. Procedury, te nowe, bo procedury ochrony służby zdrowia, ochrony zdrowia obywateli w sprawach zakaźnych trwają non-stop, bo ciągle na świecie, także w Polsce, mamy zagrożenie jakichś chorób zakaźnych, ale jeżeli chodzi o ebolę, specjalne procedury są wdrażane od lipca i na początku października mamy stan absolutnej gotowości i proponuję nie straszyć Polaków zagrożeniem, które potencjalnie występuje, ale faktycznie nie powinno nas dotknąć. Henryk Wujec. Sprawa jest poważna. Jest to nowe zagrożenie. Ja mogę tak powiedzieć, tak mi się wydaje, że żadne państwo na świecie nie jest przygotowane do tego zagrożenia. Nawet bogate Stany Zjednoczone z tym nie radzą. W Hiszpanii wybuchła histeria. Więc to jest sygnał taki ostrzegawczy i takie wezwanie do mobilizacji, wykorzystanie doświadczeń innych krajów, jak sobie z tym radzą. Mamy czas, powinniśmy tego przygotować. Sądzę, że to jest bardzo dobry sygnał do mobilizacji teraz, żeby się dobrze przygotować. Jarosław Gowin. No, albo mamy chaos w służbie zdrowia, albo mamy nieodpowiedzialnego konsultanta krajowego, który wywołuje społeczną panikę. Obawiam się, że wypowiedzi konsultanta krajowego i wypowiedź ministra Arłukowicza niestety nie są sprzeczne, bo konsultant mówi, że Polska jest nieprzygotowana, minister Arłukowicz w odpowiedzi mówi, że procedury są wdrażane. Nie wdrożone, tylko wdrażane, czyli przygotowani na taką skalę, na jaką jakiekolwiek państwo może być przygotowane, nie jesteśmy. Rzecz wymaga pilnego wyjaśnienia. Wojciech Szczerzasty. Myślę, że słowa konsultanta są absolutnie nieodpowiedzialne. Dlatego, że po pierwsze, lepiej w takich sytuacjach robić niż mówić. Znaczy ja bym wolał, żeby się służba zdrowia zajęła przygotowywaniem na ewentualność niż opowiadaniem o stanie. To zresztą jest taka moda, która objęła również Platformę Obywatelską, nie wiem czy za SLD też to było modne, że ministrowie, konsultanci głównie pokazują się w telewizji, natomiast mniej poświęcają czasu na pracę swoich resortów. Natomiast panie pośle Adamie, no pan chwali tego gościa, tego konsultanta, że rano powiedział bzdurę, no, a wieczorem ją sprostował. Więc ja wam gratuluję takich konsultantów, którzy rano mówią jedno, a wieczorem mówią drugie. I ale to, sprostował bym, nie do końca. To, co bym rekomendował, to takiego dowcipnisia po prostu bym zwolnił. Dlatego, że po prostu, jeżeli ktoś rano mówi jedno i jest poważnym konsultantem od poważnych spraw, a wieczorem zmienia zdanie, to znaczy, że nie jest poważnym konsultantem od poważnych spraw. A nie jedno zdanie. Panie pośle. No nie mogę powiedzieć, że się zgadza. Nie, nie mogę tak. Pochwalić rano o 9:00. Ale chciałam powiedzieć tylko, że nie wycofał się do końca. Wycofał się, tylko uznał, że ten żart był niewczesny. Niestosowny, jeżeli to w ogóle był żart o ucieczce w powłoku lekarzy. Natomiast mówił o tym, że nie jesteśmy na 100% przygotowani, że są niedociągnięcia. Może to był jakiś taki, nie wiem, taki apel, żeby się przygotowywać lepiej. Nie wiem, tak to głupie było po prostu i tyle. No, żaden żart. Andrzej Rozenek. Powtórnie się zgadza. Andrzej Rozenek. A ja się zgadzam z panem ministrem Wójcem. Rzeczywiście żadne państwo na świecie nie może być przygotowane i nie jest przygotowane do tak potwornej epidemii. Teraz jest tylko pytanie, czy ta epidemia się rozprzestrzeni tak, jak przewidują naukowcy. Jeżeli tak, to rzeczywiście, no cóż, jak można się przygotować do tego? No nie można, no trzeba by zamknąć granice, nie wpuszczać obcokrajowców. Żadne państwo sobie na coś takiego nie może pozwolić. Zatem ale przygotowywać się trzeba. Epidemia prędzej czy później zawita również i do nas. Nie ma co do tego chyba nikt wątpliwości. Skoro już jest w Hiszpanii, ale pani redaktor, ja nie straszę. No po prostu jestem realistą. No jest w Hiszpanii. Dlaczego ma nie być w Polsce? Hiszpania jest krajem, który ma podobną służbę zdrowia i podobnie sobie radzi z opieką zdrowotną jak Polska. I ja myślę, że nie ma co panikować i tutaj trzeba wierzyć w to, że naukowcy prędzej czy później wykryją, czy odnajdą sposób na ratunek, na leczenie tej choroby. Trzeba wdrażać pełną profilaktykę, jak rozumiem, to się dzieje. Trzeba oczywiście dbać o to, żeby ta epidemia jak najpóźniej do nas dotarła i jak rozumiem, cała Unia Europejska się tym martwi. A jeżeli chodzi o naszą służbę zdrowia, no to trzeba robić to, co możemy, nie tylko w zakresie wirusa Ebola, ale przede wszystkim w zakresie codziennych praktyk lekarskich, które powinny być coraz lepsze, a nie coraz gorsze. No ja z przerażeniem przeczytałem wczoraj w Gazecie Wyborczej, że 80-letnią staruszkę samotną z dwiema nogami w gipsie odesłano do domu ze szpitala i pozostawiono bez opieki. No to o czym my mówimy? My chcemy z epidemią eboli walczyć, a nie potrafimy się zaopiekować staruszką 80-letnią z dwiema połamanymi nogami. To jest po prostu jakaś paranoja i takimi rzeczami się powinniśmy zajmować. Przede wszystkim licząc na to, że odpowiednie organa zajmują się również epidemią. Proszę panów, jeśli chodzi o procedury, mówiliśmy tutaj o wdrażaniu procedur na wypadek eboli. Różne rządy, różni ministrowie, premierzy obiecywali, że będą bardzo rygorystycznie przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa w kopalniach. No i teraz okazuje się, że jeśli chodzi o ostatni wypadek, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że znowu zlekceważono, czy też po prostu ktoś przeszedł do porządku dziennego nad tym, że zapalił się metan. Czy te procedury są jednak źle ustawione, czy też kara za ich nieprzestrzeganie jest za niska? Jarosław Kalinowski. Wyższy Urząd Górniczy, z tego co wiemy, zajmuje się tymi informacjami o nieprawidłowościach. Jak rozumiem, też prokuratura. Przyjdzie nam nieco poczekać na rezultaty tych badań i postępowania, ale no widać wyraźnie tak czy inaczej, że coś jest nie tak. Że te informacje również od osób pracujących, że te czujniki gdzieś tam były przysłaniane, zasłaniane, no też te odczyty za chwilę będziemy wiedzieli, jak to się działo. Problem dotyczy całego górnictwa. To jest tragiczny wypadek, o którym mówimy. Tragiczna sytuacja. Jeden górnik ciągnę na dole, czterech w stanie tragicznym. I jest pytanie, co z przyszłością całego sektora, jak ta restrukturyzacja w górnictwie będzie przebiegała. Ja nie jestem tutaj i nie czuję się na siłach, żeby wypowiadać recepty, bo to nie jest dziedzina. Nie jeden kraj się borykał z tym problemem, my też musimy się z tym zmierzyć i odkładanie tego problemu nic po prostu nie da. To do tego trzeba poważnej debaty. Jeśli pan już powiedział o całym sektorze, to od razu zapytam. To była prawie jednogłośna decyzja, żeby przeznaczyć 280 milionów na likwidację i spłatę długów kopalni Kazimierz i Juliusz. Nie wszystkim się to podoba. Nie mówię o posłach, bo posłom się wygląda na to, że podoba. Czy to była decyzja racjonalna? Ja, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie jestem fachowcem, ekspertem, ale nie trzeba być fachowcem, ekspertem, że w takiej sytuacji, w jakiej jest nasze górnictwo, najbardziej zadłużone, a może inaczej, kopalnie, które przynoszą na co dzień największe straty, powinny być, tym bardziej takie, gdzie się mówi, że kończą się zasoby węgla, powinny być zamykane, a siły, środki powinny być przerzucane do kopalni, które mają szansę funkcjonowania i poprawy swojej również ekonomiki. Jeżeli tego nie będzie, najogólniej rzecz biorąc, to mówienie, że zatrzymamy ten import niedobry, zły, to nam rozwiąże problem. Nie, to problemu nie rozwiąże. Bezpieczeństwo w kopalniach i górnictwo zrobił nam się taki szerszy temat. Joachim Brudziński. No tak, tylko jeszcze wracając do poprzedniego wątku, ale też w nawiązaniu do tego, o co pani redaktor pyta, to ja mam takie wrażenie, słuchając tutaj przynajmniej kilku z moich szanownych przedmówców, że biorą sobie do serca tę propozycję, którą swego czasu złożył pan prezydent Wałęsa. Masz gorączkę, stłucz termometr, będziesz zdrowy. No tutaj słyszę, zwolnijmy konsultanta krajowego i problem eboli rozwiążemy. Dobrze, wracamy do górnictwa. Słyszę pana premiera, dzisiaj europosła Kalinowskiego, który mówi, to nie do końca to moja działka, na tym się nie znam. Tu już informuję pana premiera. Jeżeli pan się zna na wszystkim, to nie, ja panu gratuluję. Pana, że za to odpowiada w pana rządzie pana lider, pan Piechociński, za przemysł i za górnictwo, więc powinien pan się czuć współodpowiedzialny za to, jako przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, za to, co się dzisiaj w górnictwie dzieje. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że oczywiście przede wszystkim wyrażam głębokie i szczere wyrazy współczucia wszystkim rodzinom, których ta tragedia dotknęła. Natomiast co do Urzędu Górnictwa, to też informuję pana Kalinowskiego, że w czasie, kiedy ta tragedia miała miejsce, to wysocy urzędnicy bawili się i nieźle spożywali alkohole w lokalu o nazwie Meta bodajże w Szczyrku czy w Górach. I taki jest stosunek. Pani redaktor, nie ma nic wspólnego. Państwo to Hadej, Kamień i Kupa. Taki mamy obraz dzisiaj naszego państwa. Nic w tym państwie nie można. Dowiadujemy się, że na hałdach leży 7 milionów ton polskiego węgla. Podatnicy będą dopłacać do likwidacji kopalni. Pani redaktor, napisa, socjalizm wróci. Przepraszam bardzo. Węgiel za darmo będzie rozdawał. Demagogia pana Szeinfelda i pana Kalinowskiego nie ma tu nic do rzeczy. Rozdawać obraz naszego państwa jest taki, jaki przed chwilą zarysował profesor Andrzej Horban, jeżeli chodzi o kwestie związane ze służbą zdrowia, a obraz polskiego górnictwa i polskiego przemysłu, za który odpowiada lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest taki, jaki mieliśmy przy okazji tej tragedii. Dziękuję. Państwo dzisiaj jest dysfunkcjonalne i za to ponosicie odpowiedzialność panowie z Platformy i z PSL-u. Przywołuję wszystkich panów, którzy nie z tej strony, tylko z tej strony, którzy nie mogą powściągnąć swoich emocji. Bardzo proszę, pojedynczo, nie jeden. Jak pan redaktor będzie pilnował, żeby nie wchodzili w zdanie, to będzie pojedynczo. Pana też muszę pilnować. I to mnie tak, jestem na tym tak skoncentrowana, że już nie mogę resztę ogarnąć. Adam Szeinfeld. Pani pozwoli, że się nie odniosę do tych bzdur, które były wypowiedziane. Tak jest, to jest po prostu szkoda czasu słuchać było, cóż dopiero jeszcze się odnosić do tego. Natomiast chcę powiedzieć, będę zatykał w każdym momencie, kiedy pan będzie się niestety odzywał. Przed chwilą pan pouczał, panie pośle. Milknę. Polskie górnictwo, wiem to i z tej natury, że się zajmuję gospodarką, także z okresu, kiedy byłem wiceministrem gospodarki, jest jednym z najbezpieczniejszych na świecie. Powiem szczerze, jak słyszałem to w różnych miejscach na świecie, opinie ekspertów, wysokiej klasy ekspertów, to zawsze byłem dumny z mojego kraju. Natomiast górnictwo, zwłaszcza w Polsce, te bardzo głębokie, w trudnych warunkach realizowane, no wiąże się z tym, że od czasu do czasu natura wygrywa z człowiekiem. I gdy natura wygrywa z człowiekiem, nie ma do rzeczy nic to, że jakiś polityk, być może z innym jakimś politykiem, w jakiejś restauracji się spotkał. Przede wszystkim współczuję, Przepraszam, ale jeśli prawdą jest, że zlekceważono sygnał o zapaleniu się zaraz metanu, o tym to powiem. Nie ma to nic wspólnego i z kolacją, tak i z innymi sprawami, tylko po prostu... Zaraz o tym opowiem. Jest to tak, jakoś to będzie. Przede wszystkim współczuję samym górnikom i ich rodzinom. To jest absolutny dramat. Nawet sobie nie mogę wyobrazić, żeby się znaleźć w takiej sytuacji. No, tragedia, dramat, wielkie współczucie. Wielki dramat rodziny górnika i samego górnika, który jeszcze samotnie, mam nadzieję, żywy, oczekuje na pomoc. Natomiast jeżeli są jakiekolwiek przesłanki, podejrzenia, że były tam nieprawidłowości, to oczywiście odpowiednie służby, nie tylko nadzoru górniczego, ale także prokuratury, muszą się tym zająć i wyjaśnić sprawę. Proszę bardzo, Henryk Wujec, ale pominął pan sprawę dotowania kopalni. Bardzo proszę, mogę na ten mogę odpowiedzieć, że jestem przeciwny nieekonomicznym instrumentom wspierania kopalń, które nie doprowadzają do ich pełnej restrukturyzacji, lecz przedłużają niepotrzebnie byt. Czyli pana koledzy źle zrobili, głosując za tę... Nie, dlatego, że chodzi o to, iż pracownicy kopalń, górnicy szczególnie, nie mogą ponosić odpowiedzialności za zamykanie kopalni. Natomiast zamykać kopalnie, zwłaszcza tych, które nie mają złóż, nie trzeba. Znaczy, górnictwo wymaga debaty, tego nie można odłożyć na bok, bo jest to wielka dziedzina gospodarki, ale zarazem wielki problem, bo to jest górnictwo głębinowe, w związku z tym koszty są większe. Dodatkowo sprawy bezpieczeństwa, które muszą być priorytetowe, też narzucają dodatkowe koszty funkcjonowania tego górnictwa. Ten styl górnictwa był głównie narzucony w czasach Gierka, gdzie chcieliśmy mieć wydobywać coraz więcej, 200 milionów ton rocznie. Ja jeździłem wtedy na Śląsk w ramach wydawania pisma Podziemnego Robotnik, żeby opisywać katastrofy, które wtedy nie były nagłaśniane w telewizji. W kopalni Silesia w 78 roku zginęło kilkadziesiąt osób i to w ogóle nie było znane nikomu. To było po prostu, trzeba było wydobywać nazwiska tych ludzi, żeby publikować, kto zginął w czasie tej katastrofy. Teraz nawet te względy bezpieczeństwa, to pewnie na pewno było jakieś naruszenie, bo inaczej by do tego nie doszło, też nie mogą być do końca przestrzegane, więc moim zdaniem to wymaga jakiegoś przemyślenia. Było to już ale w czasach to nie rządów, mogą być do końca przestrzegane? No bo nie da się zrobić tak, żeby wszystkie zagrożenia zabezpieczyć. To wymaga cały czas ostrożności tych górników. Tak, ale chodzi o to, żeby nie lekceważyć sygnałów. No, to oczywiście, jeśli było jakieś lekceważenie, no to wymaga, żeby to była odpowiedzialność tych, którzy do tego doprowadzili. Teraz w tym momencie należałoby jednak zastanowić się nad tym, podobnie jak było w czasach rządu Buzka, czy wszystkie kopalnie, czy część z nich nie należy zrestrukturyzować tak, żeby dać pracę. Oczywiście to wymaga przygotowania takiego programu ludziom, którzy tam pracują w innych dziedzinach, bo nie ma narażać sensu na niebezpieczeństwo w dalszej takiej pracy, bo się tego nie da do końca zabezpieczyć. Więc wydaje mi się, że to trochę ten problem tak jest odkładany na bok, a skutki po co są tragiczne. Procedury w górnictwie i pomoc dla kopalni. Jarosław Gowin. Trzeba oddzielić ten konkretny przypadek od generalnej sytuacji w górnictwie. W tym przypadku muszą zabrać głos prokuratura i odpowiednie służby nadzoru górniczego. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w górnictwie, no to przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, że Polska nie ma strategii rozwoju energetycznego. I ostatnie 7 lat niestety zostało pod tym względem całkowicie zmarnowane, co jest tym bardziej niebezpieczne, że przecież Unia Europejska pod wpływem jakiegoś amoku próbuje wprowadzić absurdalnie zaostrzone rygory w ramach tego tak zwanego pakietu klimatycznego. Jeżeli chodzi o to, co należy robić z górnictwem, no to ja zwrócę uwagę, że w kopalni Kazimierz wydobywa się rocznie około 650 tysięcy ton w analogicznej Tyle, że prywatnej kopalni Silesia wydobywa się ponad 1 000 000 ton. Ta druga kopalnia jest rentowna, ta pierwsza nierentowna, ale oczywiście, no, tak jak tutaj panowie zauważyliście, to nie jest wina górników, natomiast to jest wina zaniechań i braku pomysłów. I teraz patrząc na Adama Szeinfelda, chcę powiedzieć, że to przemawiam nie jako polityk opozycji i powołam się zaraz nie na politykę opozycji, tylko na Jerzego Buzka, który powiedział, że ostatnie 3 lata zostały w polskim górnictwie całkowicie zmarnowane. Był moment, kiedy była dobra sytuacja ekonomiczna w górnictwie. Wtedy był czas na restrukturyzację. Ten czas zmarnowano, chować głowę w piasek. Włodzimierz Czarzasty. No, pierwsza uwaga jest taka, że po raz kolejny nasze państwo reaguje na skutki, a nie myśli o przyczynach i nie myśli o profilaktyce przedtem. No bo proszę pamiętać, że to jest stałe zjawisko, tak? Mordercy wychodzą po 25 latach z więzień. Przypominamy sobie o tym jakoś. Na rok wcześniej, czy tam na pół roku wcześniej. Ktoś umrze od dopalaczy. Stwierdzamy, że jest problem dopalaczy. Ktoś umrze od metanu. Stwierdzamy, są złe procedury w kopalniach. Tak? Myślę, że dobrze by było o tym myśleć wcześniej. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, jeżeli chodzi o te kopalnie. No, jest to w tej chwili ewidentnie leczenie objawów, a nie leczenie przyczyn, bo proszę państwa, ja wiem, co to znaczy górnictwo głębokie, wiem, że są koszty większe, no ale nieudolność zarządów w tych kopalniach, nieudolność zarządów w tych wszystkich firmach, które się tym zajmują, jest skandaliczna. Jest skandaliczna, bo to, że ten węgiel nadal na tych hałdach leży, to ja się pytam, a jaka będzie kaloryczność tego węgla za 2 lata, jak on nadal będzie leżał na tych hałdach? A może go po prostu... Nie taka sama, Jarku. Bo, a to jednak się pan zna. Bo spadnie o 50%, a z tego się przygotowałem akurat. W związku z tym chciałem ci powiedzieć, że mądry zarząd nawet powinien to sprzedać poniżej kosztów wytworzenia, niż patrzeć, jak to marnieje. W związku z tym rekomenduję taką rzecz, i to oczywiście nie mówię złośliwie, żebyś swojemu koledze Piechocińskiemu powiedział, żeby się tym zajął. Ja się zresztą nie dziwię, że wicepremierzy od gospodarki, którzy nigdy w życiu nawet kiosku ruchu nie prowadzili, nie mają zielonego pojęcia na temat funkcjonowania przedsiębiorstw. I uwaga ostatnia na temat Gierka, bo pan minister Wujec tak luźno powiedział o Gierku. Ja chciałem panu przypomnieć o jednej rzeczy. Nie broniąc Gierka oczywiście, bo zrobił również wiele rzeczy, które są nie do obrony. 70% polskiej energetyki powstało do dziś i funkcjonuje za Gierka. W związku z tym to nie było wszystko... te 200 milionów ton właśnie. To czterobrygadówka, intensywna praca, tak, brak bezpieczeństwa. Dobrze, jak pomóc górnictwo? Czy w ten sposób, w jaki to zrobił ostatnio Sejm? Panie przewodniczący. Pan jako szef ZSP we Wrocławiu chyba był pan szefem Rady Uczelnianej, czy nie? Ja w ogóle nie w ZSP nie byłem. Przepraszam panów, teraz Włodzimierz Czarzasty. Chyba się przygotowałem. Jedno zdanie. Czy to jest dobra droga? Taki ale sposób pani, pomocy. Wie pani co, to jest sytuacja taka. Trzeba było to zrobić, natomiast jakby została zrobiona profilaktyka wcześniej, to by nie trzeba było tego zrobić. Te 280 milionów byłoby oszczędzone. W tej chwili po prostu nie mam możliwości, bo wie pani, jak ktoś złamie rękę, to trzeba ją złożyć, tak? I to już trzeba było reagować. Natomiast generalnie to, kto do tego doprowadził, jest winien. Andrzej Rozenek. No, bardzo się miło słucha tych słów Włodzimierza Czarzastego o profilaktyce, ale pierwsze artykuły o tym, że czujniki metanowe są oszukiwane, pojawiły się w tygodniku Nie, napisał mój kolega redakcyjny Mateusz Cieślak, 12 lat temu. Wtedy rządził SLD. I od tamtej pory te czujniki metanowe są notorycznie oszukiwane. Dlaczego? Bo jest pogoń za zyskiem. Bo nie liczy się życie górnika, nie liczy się zdrowie górnika, liczy się tylko pieniądz i ilość wydobytego węgla. I niestety żadna władza sobie z tym nie poradziła. A jak sobie można z tym poradzić? No to jest pytanie głębszego znaczenia, dlatego że trzeba się zastanowić trochę filozoficznie nad tym, gdzie się kończy ta właśnie granica pogoni za zyskiem. Czy w imię tego, żeby ta kopalnia była rentowna, czy w imię tego, żeby ta kopalnia wydobywała więcej, jeszcze więcej węgla, warto ryzykować życie ludzkie? Otóż moim zdaniem nie warto, ale z drugiej strony Absolutnie się nie zgadzam na głosy, które tutaj padły, że trzeba zamykać kopalnie, bo cena węgla jest ceną płynną. Dzisiaj jest węgiel tani, jutro może być drogi. Nie dalej jak dwa lata temu spółki węglowe na Śląsku odnotowywały bardzo dobre wyniki finansowe, bo węgiel był droższy. A niestety nasza energetyka w 90-kilku procentach jest uzależniona od węgla i jeszcze przez długi czas będzie, ponieważ ten rząd nie wdraża żadnych innych programów energetycznych. Stąd my jesteśmy skazani na górnictwo. Górnikom trzeba zabezpieczyć tak pracę tam na dole, żeby nie musieli ginąć w imię tej pogoni za zyskiem. A takich zbrodniarzy jak minister Steinhoff, którzy polikwidowali kopalnie, które mogłyby być dochodowe. Mocne słowo. Tak, to jest mocne słowo, ale jestem posłem ze Śląska, dużo na ten temat z ludźmi rozmawiałem. Widziałem zalane kopalnie, zniszczone bezpowrotnie, z których się już nic nie da zrobić. W imię nie wiadomo jakiego interesu, jakiego pomysłu na państwo. Kopalnie, gdzie zostały pokłady węgla, które moglibyśmy teraz wydobywać znacznie łatwiej i taniej niż na przykład te, gdzie jeszcze się teraz wydobywa. To ja myślę, że trzeba dbać o to, żeby tacy ludzie już nigdy więcej do władzy nie wrócili i nie niszczyli polskiego górnictwa. Zmieniamy wątek. Czy można się odnieść? Ale ja wiem, że pan tu się czuje obrońcą koalicji rządzącej, nie. Ale to jak wszyscy się będą do tego, co powiedzieli poprzednio, odnosić, to nigdy nie skończymy. Ale będzie pan mógł powiedzieć coś innego, dobrze? Steinhoff nigdy nie był przedstawicielem Platformy Obywatelskiej ani koalicji. AWS. Tak jest. Chcę tylko powiedzieć, że to była wzorowa w skali Europy, bo już nie chcę górnolotnie mówić, świata. Bank Światowy pochwalił, restrukturyzacja sektora. Międzynarodowy Fundusz Walutowy pochwalił, ale górnicy nie pochwalił. Mamy nowy temat, dziękuję panu bardzo. Teraz mielibyśmy dziękuję tragedię w górnictwie dopiero. Mówił Adam Scheinfeld, a teraz będzie mówił Henryk Wujec. O, właśnie, ciekawe o czym. No właśnie, ciekawe o czym. O tym, że Jarosław Kaczyński powiedział, że zjednoczenie prawicy, czego dowodem, że to jest prawdziwe zjednoczenie, są wspólne listy samorządowe PiS-u, Polski Razem i Solidarnej Polski. I to Prawicy jest, Rzeczpospolitej, dodam. To jest innych środowisk szeroko rozumianego to obozu, jest tak jak powstanie AWS-u. Tak uważa Jarosław Kaczyński, jak uważa Henryk Wujec. Znaczy, ja uważam, że generalnie ta próba tworzenia jakiejś szerszej koalicji jest korzystna, dlatego że to rozdrobnienie nie daje takiego możliwości działania na scenie politycznej dużym podmiotom i brak jest jakichś końcowych rezultatów, na scenie taka rozmycie programów. Także uważam, że to jest korzystne, ale to oczywiście tego porównywania do AWS-u, no to jest już na konto sukcesów politycznych prezesa Kaczyńskiego. AWS jednak to była inna historia, bo to było jednak AWS, akcja wyborcza Solidarności, czyli nawiązanie do pewnego wspólnego dziedzictwa. W tym wypadku to jest tylko dziedzictwo, ewentualnie porozumienia centrum, czyli tylko fragmentu z tej części politycznej post-solidarnościowej. Wydaje mi się, że to jest taka pierwsza próba. Raczej trochę jestem sceptyczny co do tego, czy to się utrzyma. No, znamy naturę prezesa Kaczyńskiego i trudno będzie utrzymać taką spójność tego porozumienia, ale mam nadzieję, że liderzy, jak na przykład minister Gowin, będą cierpliwi i jakoś potrafią współpracować z prezesem Kaczyńskim. Jarosław Gowin, czy pan się czuje dziedzicem porozumienia centrum? Nie czuję się dziedzicem porozumienia centrum, natomiast cieszę się bardzo, że przyłożyłem rękę do szerokiego porozumienia środowisk centroprawicowych. Tak przy okazji chciałbym sprostować to, co za wszystkimi innymi mediami powiedziała też pani redaktor, bo uczestniczyłem w tej konferencji i dobrze pamiętam, co powiedział pan prezes Kaczyński. Powiedział, że to nasze porozumienie jest czymś ważniejszym nawet niż AWS i to było w pewnej kontrze do doświadczeń AWS-u, bo rzeczywiście myślę, że nasze porozumienie jest dużo bardziej spójne i dużo bardziej długofalowe. Natomiast są oczywiście różnice przede wszystkim w sferze gospodarczej. Myślę, że tutaj podczas tych naszych spotkań u pani redaktor wielokrotnie te różnice wybrzmiały, ale moim zdaniem pluralizm wewnętrzny jest właśnie siłą prawicy, a to, że potrafiliśmy się porozumieć, jest dobrym przykładem naszej odpowiedzialności za Polskę i tutaj patrząc na kolegów, którzy siedzą po mojej lewej stronie, mogę powiedzieć, że Jan Rokita, przypomnieć, jak kiedyś Jan Rokita sobie żartował, że środowiska lewicowe się, czy postkomunistyczne się wreszcie spolonizowały, bo się podzieliły. Prawica, centroprawica umiała się zjednoczyć. No, pod tym względem lewicy jeszcze, przed lewicą długa droga. Nawiasem mówiąc, opinia publiczna dała państwu premię za zjednoczenie, ale szybko odebrała i przerzuciła tę premię na Ewę Kopacz. To jest dobre pytanie, dlaczego, i oczywiście my musimy wyciągnąć z tego wnioski. Rzeczywiście mam wrażenie, że nie wykorzystaliśmy tego potencjału zjednoczenia. Będziemy nad tym teraz pracować, a premia dla Platformy Obywatelskiej, dla koalicji rządowej jest rzeczą naturalną. Donald Tusk odniósł sukces. Premia za nowość, rząd, tak? Jest nowy rząd. Nowy rząd zawsze ma tę premię za nowość. To nie znaczy, że w jakikolwiek sposób deprecjonuje skalę sukcesu Platformy, ale mamy dostatecznie dużo czasu, żeby wyniki sondaży, a przede wszystkim wyborów odwrócić. Włodzimierz Czarzast, Zjednoczenie Prawicy to nawet więcej niż powstanie AWS-u kiedyś. No, ale wiecie państwo, tak jak patrzy się na procesy, to gdzieś jest początek, gdzieś jest koniec. W związku z tym, jak zaczynacie jak AWS, no to nie życzyłbym wam tego, żebyście skończyli jak AWS, bo przypomnę, że nie udało się za bardzo. Ale jesteśmy kolegami, jest sobota, niedziela, jest weekend, tak? Przypomnę, że AWS marnie skończył. Przypomnę, że AWS to rządzenie z drugiego siedzenia przez szefa Solidarności. Przypomnę również, bo pan Gowin, którego lubię i cenię, patrzy na nas na lewą stronę. No to wie pan, jakby się prawica miała połączyć w Polsce, to tak naprawdę Platforma Obywatelska powinna się połączyć z PiS-em. Tak? No to już dawne czasy, ale, kiedy Platforma była partią centroprawicową. Ale widzę, że jakoś ku temu połączeniu nie idzie. Jeżeli chodzi o SLD, to chciałem powiedzieć, mamy się nieźle, ostatnie badanie 14%. Będzie trzeba się jednoczyć, to się będziemy jednoczyli. Notabene przychodzi do nas coraz więcej środowisk. Ostatnio akurat tak się zdarza, że z jednych środowisk ci ludzie odchodzą, do drugich przychodzą. Ostatnio żeśmy zanotowali pana Kalisza, pana Celińskiego, z panem Kwaśniewskim coraz bliżej, z panem Borowskim coraz bliżej. W związku z tym nie narzekam na to, co się dzieje na lewicy. Patrzymy również przyjaźnie na to, co się dzieje z twoim ruchem i trzymamy kciuki, żeby punktów. Myślałam, że przyjaźnie na to, że ma niepowodzenia. Ale nie skłócił nas panie. No, trzymam absolutnie kciuki za to, żeby mieli nie tam 2%, tylko żeby mieli 4-5, tak? I mówię to uczciwie w sobotę i z uśmiechem na usta. Andrzej Rozenek. Porozumienie prawicy. No, jednoczy nam się prawica, ale to tak naprawdę jest fikcja, nie jednoczenie, bo cóż nam się stało? Wrócili po prostu ci, którzy odeszli. Zbigniew Ziobro odszedł, wrócił. Wrócił, zdaje się, Kurski. Jedyny, który tak naprawdę nie wrócił, to jest Jarosław Gowin. To jest rzeczywiście nowa jakość w Prawie i Sprawiedliwości. No ale od jednego Gowina wiosny nie będzie i nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość przez tę nadzwyczaj szacowną twarz zmieniło swój profil i stało się bardziej partią obywatelską, bardziej partią demokratyczną, a mniej partią skrajnie nacjonalistyczno-prawicową. Z ubolewaniem to mówię, bo taka prawica by była potrzebna, taka normalniejsza trochę. Mniej zapatrzona w Kościół, bardziej zapatrzona w interesy Polski. No więc można tylko skwitować to tak, no powstało jakieś PZPR, czyli Polska Zjednoczona Prawica Razem. PZPR już kiedyś był. Albo PPS. Wiele dobrego z tego nie było. Pierwszych liter tych partii. PPS. No nie pomyślałem o tym, ale PPS to była całkiem porządna formacja. Solidarna Polska, także Polska Razem. Wydaje mi się, że w tym momencie trochę uwłaczamy wszystkim PPS-owcom. No, wydaje mi się, że to porównanie do PZPR-u jest lepsze. Pierwszy sekretarz Jarosław Kaczyński, wokół niego dwór, poddany, wierno poddańczy dwór, który nawet nie miałknie, poseł Hoffman, który reglamentuje dostęp do mediów, jak się wczoraj dowiedziałem, w sposób taki, no już wręcz brutalny. No, śmiesznie to wygląda. Mam nadzieję, że ta formacja odejdzie jak najszybciej w niebyt. Jarosław Kalinowski, Zjednoczenie Prawicy to jest dobra wiadomość dla naszej sceny, czy niedobra? Ja jestem przekonany, że na pewno PiS-owi to nie zaszkodzi. Natomiast PSL-owi? Na pewno nie zaszkodzi. Natomiast czy te trzy formacje na czele z PiS-em sumują swoje wyniki z ostatnich wyborów, a to widać chyba, że niestety nie. No o panu Zbigniewie tutaj już była mowa, że no, to jest osoba no, bardzo bliska programowo PiS-owi. No skłócenie było, teraz jest okres powrotu. Natomiast ja widzę duży zgrzyt, pewnie nie tylko ja widzę, duży zgrzyt programowy w tej warstwie społeczno, zwłaszcza gospodarczej. No z całym szacunkiem, gdzie Gowinowi do PiS-u. No, tutaj zupełnie liberalne podejście i ograniczenie roli państwa, a w PiS-ie zupełnie odwrotnie. I tak się zastanawiam, czy to aby nie jest takie mruganie okiem do części takiej centroliberalnej elektoratu, że no dobra, bylebyśmy wygrali, a potem to wróci pani Zyta Gilowska i tak jak już w 95 roku było, najbogatszym będzie zmniejszać opodatkowanie, a tym najsłabszym będzie się zwiększać. No więc tak tu widzę z tego mariażu takie rozwiązanie, takie perspektywy gospodarcze i myślę, że ludzie już są na tyle doświadczeni, że nie kupią i plusów z tego sondażowo wyborczych nie będzie. Panowie, boli was to porozumienie, boli. Joachim Brudziński, co państwo zrobią, żeby odzyskać premię za zjednoczenie? Myśmy to cały czas robimy, pani redaktor. To zjednoczenie jest faktem. We wtorek zostały zarejestrowane listy i tak jak słyszę tutaj moich przedmówców, no bardzo by chcieli, żeby ten projekt się nie udał. Bardzo sobie tego życzą, no ale mam dla was, panowie, przykrą informację. Otóż idziemy do przodu. Listy zostały zarejestrowane. Na listach znaleźli się przedstawiciele nie tylko Polski Razem, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro, Solidarnej Polski, Trzy Prawicy Rzeczpospolitej, ale wiele innych środowisk szeroko rozumianego obozu polskiej prawicy, patriotycznej prawicy. Rzeczywiście no, ale pan nie odpowiedział na moje pytanie, bo ja pytam, co państwo zrobią. Będziecie po prostu mówić, że jest dobrze. Wszyscy moi przedmówcy mieli taką możliwość, że mogli dokończyć zdanie. I jakoś ja rozpoczynam zdanie, pani redaktor mi przerywa, więc proszę. Nie, już pan powiedział kilka zdań, no na Boga, proszę nie mówić. Na Boga, pani redaktor, ja też się odwołam tutaj do Boga i proszę pozwolić dokończyć jedno zdanie, chociaż. O Jezus, kilka pan powiedział. Taka dysproporcja w traktowaniu rozmówców. No nie, już proszę nie przesadzać, bo to jest po prostu niesprawiedliwe. Prawo i sprawiedliwość powinno być sprawiedliwe. Chcę powiedzieć, pani redaktor, tylko tyle, brawe, że niezależnie od tego, jak panowie z panem Rozenkiem na czele będą źle życzyć tej inicjatywie, to ta inicjatywa odniesie sukces. A rozbawiło mnie bardzo stwierdzenie, że dzisiaj Platforma Obywatelska, do której liderki Ewy Kopacz przytula się skompromitowany i lewacki Palikot z panem Rozenkiem na czele, jest traktowana jako partia prawicowa. To, że dzisiaj nie ma możliwości porozumienia między Prawem i Sprawiedliwością i tym obłym lewactwem, które dzisiaj reprezentuje w dużej mierze Platforma Obywatelska, jest oczywiste. Dlatego, szanowni państwo, kolejnym akcentem i kolejnym elementem tej współpracy polskiej prawicy będą prace programowe. I niech się pan Kalinowski nie martwi, bo tak samo jak potrafiliśmy porozumieć się na etapie konstruowania list, porozumiemy się co do programu. Na przykład co dzisiaj, do przywrócenia wieku emerytalnego? Tutaj sprawa jasna i nasi partnerzy wiedzą o tym bardzo dobrze i pan Jarosław Kalinowski też wie o tym bardzo dobrze, że to jest to, co nas różni i tutaj jest to non possumus ze strony największej partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość i z chwilą powrotu do władzy my przywrócimy te widełki ramowej, czasowej, jak jest 65 lat dla mężczyzn, 60 dla kobiet. A Jarosław Gowin zamknie oczy. Tutaj jest spór. I powie, że nie widzi. Będziemy tak mówić, bo nigdy nie będą żonać. Będziemy o tym różne bajki opowiadać. Mówi tych, którzy będą zamacać historię, a my tych, co do przodu. Mówi to polityk, który dzisiaj, żeby przetrwać, musi łasić się do Platformy Obywatelskiej, więc zostawmy na boku złośliwości pana Rozenka i zajmijmy się rzeczywiście alternatywą wobec Platformy Obywatelskiej, jako jest Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj jest czas na zjednoczenie prawicy. Jako politolog mogę powiedzieć tylko tyle. Rzeczywiście z punktu widzenia jakby porządkowania sceny politycznej i partii prawicowych, powołanie wtedy Akcji Wyborczej Solidarność było sukcesem, a dzisiaj takim sukcesem, dalece bardziej jakby przekraczającym wymiar tamtej akcji jest porozumienie Jarosława Gowina, Solidarnej Polski, Prawicy Rzeczpospolitej z Prawem i Sprawiedliwości. Ale panie Adamie, proszę się tak nie denerwować, nie będziemy pół godziny tego słuchać, bo nasza audycja ma jeszcze kilka minut. Ale pan może będziemy słuchać jeszcze po audycji. Da pan radę, ale to pan może zostać, posłuchać. Jak słyszę w ustach politologa, jak przed chwilą się dowiedziałem, że się zna na górnictwie i ja jestem lewakiem. Obłym. Ja jestem lewakiem. Obłym lewakiem jeszcze, tak. No to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Nie miałem czym zatkać sobie uszu, żeby już tych bzdur nie słuchać, ale wracając do tematu. No właśnie. Ja nie przyrównywałbym tego zjednoczenia, jeżeli to tak w ogóle nazywać, do AWS-u. Bardziej bym przyrównywał do tratwy ratunkowej. To są partia pana Gowina. To jest partia, która zatonęła na morzu. Partia pana Ziobry. To jest partia, która zatonęła na morzu. Partia pana Kaczyńskiego. To jest partia, której statek osiadł na mieliznie. Nie może się ruszyć ani w przód, ani w tył. Nic nie może zrobić. I ci ludzie po prostu ratują życie. Nic więcej. To jest życie polityczne oczywiście. AWS-ie, to ja widziałem, powiem szczerze, dosyć długo, no potem się to rozeszło niestety, ale na początku takie coś, co jest piękne zawsze, czyli taki romantyzm, taka wspólna chęć stworzenia czegoś nowego. Tych ludzi, mimo że zwróćcie uwagę, reprezentowali różne partie polityczne, a nie tylko partie polityczne, stowarzyszenia, grupy, związki. Ich łączyło jednak jakiś program na rzecz Polski. Pana Gowina, pana Ziobry i pana Kaczyńskiego nie łączy żaden program na rzecz Polski, tylko cel, jakim jest uratować życie polityczne. Nic więcej. Dlatego porównanie jest nieadekwatne, ale w 50%, bo te drugie 50%, o czym już tu była mowa, to jest to, że takie sztuczne właśnie, nie programowe, tylko sztuczne zjednoczenie, no zawsze się kończy tym samym. No czyli upadkiem, rozpadkiem, rozejściem się i tyle. Panowie, którzy tworzą to tak zwane zjednoczenie, to są ludzie, którzy nie tylko, że się nie lubią, tylko nienawidzą. Politycznie oczywiście. Wystarczy cofnąć się, Jarek, nie śmiej się, bo wystarczy cofnąć się do w miesiące czy tygodnie nawet wstecz i poczytać wypowiedzi wzajemnie o sobie, co sądzicie. Protasiewicza. Natomiast jeżeli chodzi o... Ale proszę zmierzać do końca, bo nikt nie zatkał uszu, wszyscy grzecznie słuchają, ale już jeżeli pan dosyć długo mówi. No to już puentuję, jeżeli chodzi o program, to ostatnia kwestia, no faktycznie, no znając Jarosława Gowina i jego program, no to absolutnie nie przystaje do tego, co nazywamy tym zjednoczeniem. I albo musiałby zmienić Jarosława Kaczyńskiego, albo będzie musiał odejść, nic więcej. Jedno słowo ad vocem. Wyróżnikiem śniadań prowadzonych przez panią redaktor jest to, że one mają zazwyczaj dużo bardziej analityczny i taki zobiektywizowany charakter, a dzisiaj mam wrażenie, jakbyśmy poparli w ton partyjniackiej propagandy. Patrząc uczciwie, polityka wymaga kompromisów i ja mam świadomość istnienia różnic między programem gospodarczym czy społecznym PiSu i Polski. No ale to Polski o czym mówiliśmy, razem. To jest coś w rodzaju takiego mówię, no pasara, teraz prawda? Mówię, nie, odniosę się do problemu dla mnie bardzo trudnego. Znaczy, no właśnie o tym mówię, o tym wieku emerytalnym. To otwartą przyłbicą. Wiek emerytalny to jest dla nas duży problem. Porozumiewając się z PiSem, znamy stanowisko PiSu i wiemy, że tutaj wspólne rządy będą oznaczały odwrócenie tej zmiany. Ja uważam podniesienie wieku emerytalnego za słuszne, ale szanuję decyzję największej partii naszej koalicji. Natomiast równocześnie umówiliśmy się, że Polska Razem będzie odpowiadać za przygotowanie programu, szerokiego programu ułatwień dla polskich przedsiębiorców, dlatego że baza społeczna obozu centroprawicowego musi być poszerzona, a tą grupą społeczną i grupą zawodową, którą chcemy poszerzyć nasz elektorat, są przede wszystkim przedstawiciele tego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do nich będzie adresowany nasz program. Chciałam z państwem porozmawiać o pomniku, ale mamy zbyt mało czasu i to nie ma sensu, bo mamy około 3 minut. Więc... Sprawa jest bezdyskusyjna. No, tam zginął polski prezydent, dobrze. Zginęło prawie 100 właśnie osób. To się okaże, czy to będzie sprawa bezdyskusyjna, czy dyskusyjna. Właśnie tego się obawiam, że znowu to będzie takie sprawa pomniki dyskusyjna. Powinny powstawać. Ale właśnie mówię, że o tym nie rozmawiamy. Cieszę się, że prezydent Komorowski wreszcie to zrozumiał. Dzisiaj... Nie wreszcie, od początku. To jednak chcą panowie o tym porozmawiać? Nie, nie chcę. Dobrze. Mamy... Są ważniejsze sprawy. Wszyscy się zgadzają, że pomnik ma być. Ale to nie będzie sprawa. To nie będzie sprawa ważniejsza, o której porozmawiamy. Bo to mamy 3 minuty i mamy tylko właściwie czas na sprawę średnio ważną, ale bardzo interesującą niektórych z panów, chociaż nie wiem, czy wszystkim. Mianowicie chciałam porozmawiać o marzeniach związanych z dzisiejszym wieczorem. O jakim wyniku pan marzy? Jarosław Kalinowski się bardzo krzywi. Nie myślę o wyniku. Chciałbym, żeby po raz pierwszy wreszcie polska reprezentacja Niemców w piłkę nożną pokonała. I tyle. Jaki będzie wynik? Jak będzie 1-0, mi zupełnie wystarczy. No, naprawdę. Ale nie powiedziałeś dla kogo. No, dla nas, no, jak mamy wygrać, to chyba wiadomo, no. Aha, wygramy. To czy to jest pana marzenie? Bardzo bym chciał. A realnie? Realnie? No liczę na to, że jednak zdekompletowana jest drużyna naszych dzisiejszych przeciwników, także może to nam pomoże. Joachim Rudziński. Marzę o zwycięstwie, a realnie życzę sobie, wszystkim kibicom i polskiej reprezentacji, wyniku jak najmniej kompromitującego. Ale marzenia są czymś pięknym i dlatego do 20:45 będę marzył o zwycięstwie. No i pomyśleć, że jak nie rozmawiamy o sprawach politycznych, to możemy się zgadzać. Ja z panem posłem Brudzińskim w tym zakresie mogę zacytować po prostu jego wypowiedź. Takie samo marzenie i tak samo chciałbym, żeby to był mecz, gdzie Polacy się godnie zaprezentują i godnie będą walczyć. Henryk Wujec. Ja nie powiem, jakie marzenie, bo jak coś powiem, to potem wychodzi odwrotnie. Ale chciał wejść w ładną grę. Tak, ale ładną to grę. Niech pan powie, że chciałby pan, żeby Niemcy wygrali. W ogóle 5-0. Nie, to też to byłoby niezgodne z moim marzeniem. Jeszcze nie daj Boże, po raz pierwszy mi się marzenie spełniło. Tak. Jarosław Gowin. Od kilku lat, gdy gra polska reprezentacja, to na boisko wychodzi 11 piłkarzy. Ja mam marzenie, żeby wreszcie wyszedł zespół, to znaczy, żeby z tych całkiem niezłych, a czasami wybitnych piłkarzy, jak Lewandowski, żeby wreszcie któremuś z trenerów udało się zbudować spójny team, który gryzie trawę, jak się to mówi w języku piłkarskim. Żebyśmy nie musieli mówić, że Polacy nic się nie stało. O, pan się rozwinął, teraz chodzi Szczerzasty. Słuchajcie państwo, ja powiem szczerze, że w tej sprawie jestem totalnym głupkiem i naiwniakiem, dlatego że zawsze jak gra polska reprezentacja, to ja mówię tak, nigdy w życiu już tego nie będę oglądał. Oczywiście oglądam, oczywiście trzymam kciuki, oczywiście marzę o tym, żeby wygrali i oni zawsze przegrywają po prostu i przychodzi następny mecz, mówię, nie, może nie raz nie oglądaj. To proszę nie oglądać. To nikt pan nie ogląda, dobrze? Proszę dzisiaj nie oglądać, dobrze? No, dobrze, to może włączę tylko głos, nie? A ja marzę o tym, żeby polskim sportem narodowym wreszcie stała się siatkówka, a nie piłka nożna. A co do dzisiejszego meczu, to marzy mi się, żebyśmy wypadli troszkę chociaż lepiej niż Brazylia w spotkaniu z Niemcami. Jarosław Kalinowski, marzenie. Joachim Brudziński, Adam Szejnfeld, Henryk Wujec, dziękuję. Jarosław Gowin, Włodzimierz Czarzasty, Andrzej Rozenek, dziękuję bardzo. Adam Niewicz. Do usłyszenia. Bardzo. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Samsung LED TV 32 cale, 100 Hz za 899. Smartfon Xperia Z1 Compact za 1298. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer. Procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 899. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki SX4S Cross z rabatem do 12 000 zł. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. O